श्री सीतापतये नमः। श्री वाल्मीकि महामुनि कृत शतकोटि श्री रामचरितान्तर्गत श्री आनंद रामायणम विवाह कांडम प्रथम सर्ग। स्वयंवर के प्रसंग में प्रभु श्री रामचंद्र जी का राजा भूरी कीर्ति की पुरी को प्रस्थान। आइए भक्तगणों शुरू करें। श्री रामदास बोले, एक दिन श्री रामचंद्र सभा में अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उनके ऊपर सुंदर छत्र लगा हुआ था और उनके चारों ओर कितने ही मंत्री बैठे हुए थे। इसी समय एक दूत आया और वह अपने प्रभु का संदेश सुनाने लगा। उसने कहा, पूर्व देश के अधिपति महाराज भूरी कीर्ति ने आपके चरणों का दर्शन करने के लिए मुझे भेजा है। आप मेरे स्वामी पर कृपा करके यह पत्र पढ़ लीजिए। इतना कहकर उसने वह पत्र श्री राम के दूत को दे दिया। उस दूत ने लक्ष्मण के हाथ में दिया और प्रणाम करके चुपचाप बैठ गया। श्री लक्ष्मण जी ने सुंदर कपड़े में बंधे हुए उस पत्र को खोला और मधुर स्वर से बांचकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगे। पत्र पर लक्ष्मण जी ने सुंदर कपड़े में बंधे हुए उस पत्र को खोला और सुवर्ण के फूल बने हुए उस पत्र पर कुमकुम के छोटे छींटे पड़े थे, जिसे देखने मात्र से वह मांगल्य सूचक तथा आनंददायक प्रतीत होता था। पत्र में जो लिखा था उसे श्री राम जी के पास जाकर धीरे धीरे लक्ष्मण सुनाने लगे। रघुवंश में उत्पन्न श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो राम रावण को मारने के लिए श्री दशरथ जी के पुत्र होकर कौशल्या जी की कोख से जन्मे हैं। मैं भूर कीर्ति भ्रमर की नाई उनके चरण कमलों को सूंघने की कामना से रात दिन प्रार्थना करता रहता हूँ। हे प्रभु राम, मेरी चंपिका तथा सुमति नाम की दो पौत्रियाँ हैं। उनके स्वयंवर में बहुत से राजे आए हुए हैं। अतएव आपसे भी प्रार्थना है कि अपने भ्राताओं के पुत्रों मंत्रियों मित्रों घर की नारियों पुरवासियों तथा सेना के साथ मेरे यहाँ पधारें। हे प्रभु, मेरी इस प्रार्थना को विफल मत कीजिएगा। इस प्रकार उस पत्र की बातों को स्वस्थ चित्त होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुना और स्वयंवर में जाने के लिए गुरु वशिष्ठ जी से निश्चय किया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि आज सेना भेज दो, कल हम तुम लव कुश मंत्रियों भरत तथा तुम लोगों के पुत्रों स्त्रियों तथा पुरवासियों को साथ लेकर स्वयंवर में चलेंगे। विजय को अयोध्या नगरी तथा देश की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया जाए। हे लक्ष्मण, तुम आज अभी तंबू कनात आदि भेज दो। झटपट कुछ दूतों को रास्ता साफ करवा करने के लिए आगे भेज दो। घर की सारी स्त्रियों को पुष्पक विमान द्वारा पहले ही भेज दो। श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम की सब बातें मान ली और जैसा उन्होंने कहा था सो सब ठीक कर दिया। दूसरे दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे उठकर स्नान और नित्य कर्म करने के अनंतर सब भ्राताओं के साथ बैठकर भोजन किया। अग्निहोत्र की अग्नि मंगवाकर पुष्पक विमान पर रखी। इसके बाद श्री सीता को बुलाया और जल्दी तैयार होने के लिए कहा। श्री सीता आदि नारियों ने सुनहले वस्त्र तथा आभूषण पहने और पुष्पक विमान पर जा बैठे। इसके बाद प्रभु श्री राम एक सुंदर हाथी पर बैठकर चले। उस समय उनके ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ था और सेवक उन पर चमर डुला रहे थे। सबसे आगे गुरु वशिष्ठ का हाथी था, उनके पीछे प्रभु श्री राम और श्री राम जी के पीछे लक्ष्मण जी का हाथी था। उनके पीछे कुश आदि आठों बच्चे और भरत शत्रुघ्न का हाथी चल रहा था। इसके सबके पीछे मंत्री तथा पुरवासी अनेक प्रकार की सवारियों पर सवार होकर शीघ्रता से चले जा रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐरावत के कुल में उत्पन्न चार दांत वाले तथा मोतियों के झुब्बों से सुशोभित हाथी पर बैठे हुए बड़े सुंदर लग रहे थे। इस तरह वंदी जन मागध आदि के द्वारा अपनी वृद्धावली सुनते हुए धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। उधर पुष्पक विमान में बैठी हुई स्त्रियां प्रभु श्री राम को निहार निहार कर उन पर पुष्प वृष्टि करती चल रही थी। उस समय आगे आगे विविध प्रकार के नए नए बाजे बज रहे थे, नट अच्छे अच्छे गाने गाते थे तथा वैश्याएं नाच रही थी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अयोध्या से एक योजन की दूरी पर गए और वहां उन्होंने अपनी सेना का शिविर देखा। उस स्थान पर हाथी से उतरकर तंबू के बने हुए डेरे में ठहरे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी रास्ते में अनेक मनोरम देशों को देखते हुए श्री गंगा जी को पार करके 20 दिन में राजा भूरी कीर्ति के सुंदर नगरी के पास पहुंचे। तुरंत राजा भूरी कीर्ति ने दूत भेजकर अपने स्वामी को श्री राम के आगमन की सूचना दी। राजा ने यह समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ, तुरंत पताका ध्वजा तथा तोरण आदि से सारी नगरी सजवाई और निमंत्रण में आए हुए राजाओं को साथ लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की आगवानी को चल दिए। श्री राम का आगमन सुनकर जो राजे वहां आए थे वे घबरा उठे, उनका मुख मलिन हो गया। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि श्री राम के बेटों के समान वे कन्याएं हमें कैसे पसंद करेंगी। ऐसी चिंता करते हुए वे श्री रामचंद्र जी की ओर चले जा रहे थे। तब तक उन लोगों ने दूर से ही प्रभु श्री राम को तथा उनकी विशाल सेना को देखा। प्रभु श्री राम के पास पहुंचकर उन सबों ने प्रणाम करके उनको विविध प्रकार के उपहार समर्पण किए। प्रभु श्री राम उन सबको हृदय से लगा लगा कर मिले और अपने पास बिठाया। इसके बाद राजा भूरी कीर्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर मिले। उन्होंने समाप्ति अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से उनकी पूजा की। इसके अनंतर आदर समेत सबकी बड़े बड़े कंगूरों तथा अटारियों से सुसज्जित नगरी में ले चले, जहां वैश्याएं नाच रही थीं और विविध प्रकार के बाजे बज रहे थे। एक और बंदी जन वृंदावली बखान कर रहे थे। उस नगरी को स्त्रियों ने जब सुना कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं तो अपने सारे कामों को छोड़कर दौड़ पड़ी। वे अटारियों छज्जों तथा छतों पर चढ़ चढ़ कर श्री राम को निहारने लगी। कोई स्त्री अपने बच्चे को रोता छोड़कर छत की तरफ दौड़ी, कोई स्त्री पान का बीड़ा लगाकर पति को देना चाहती थी। इतने में सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं तो बेग के साथ दौड़ पड़ी। कोई स्त्री भोजन करती थी और कोई भोजन बना रही थी सो उनको यों का त्यों छोड़कर भागी। कोई बालों को संवार रही थी, वह केशों को हाथ में थामे ही दौड़ पड़ी। किसी का पति आलिंगन कर रहा था। इतने में प्रभु श्री राम का आगमन सुना तो स्वामी का हाथ झिड़क कर दौड़ा। कोई अपने पति के पैर धो रही थी, उसने एक पैर धोकर दूसरा पकड़ा ही था कि उसे खबर लगी कि श्री सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। वह तुरंत दौड़कर प्रसाद पर चढ़ गई। कोई पति के साथ सैया पर सोई थी, इससे उसकी आंखों का काजल दौड़कर मुंह भर में पुत गया। वह भी यह समाचार पाते ही आंखों के सामने आने वालों को हटाती हुई दौड़ी। कोई उबटन लगा रही थी, वह एक हाथ से साड़ी संभालती हुई दौड़ पड़ी। किसी का पति कामोन्मत होकर आलिंगन करना चाहता था, वह भी एक हाथ से साड़ी संभालती हुई चली आई। कोई कामिनी नूपुर पहन रही थी, वह केवल एक ही पैर में उसे पहनकर अपनी अटारी पर दौड़ पड़ी। कोई पति से बातें कर रही थी, वह जहां तक बात कर चुकी थी वहां ही छोड़कर दौड़ आई। कोई पति के लिए भोजन बना रही थी, वह भी पात्र को ज्यों का त्यों छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखने के लिए दौड़ पड़ी। कोई स्नान करके तुलसी तथा महादेव जी की प्रदक्षिणा कर रही थी, वह भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर उसे अधूरा ही छोड़कर भाग चली। कोई चंद्रमुखी रमणी कुएं पर पानी भरने गई थी, वह रस्सी और घड़ा कुएं में ही फेंक कर चल पड़ी। कोई एकांत में बच्चे को दूध पिला रही थी। वह बालक को लिए हुए दौड़ पड़ी और कोई एकांत में बच्चे को कामों से निमटकर अटारी पर जाना चाहती थी। वह आधे कपड़े पहने हुए चली आई। इस प्रकार अनेक तरह के कामों को करती हुई स्त्रियां अपना अपना काम छोड़कर श्री राम के दर्शन के लिए छज्जों और छतों पर आ खड़ी हुई। हाथी पर बैठे हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर स्त्रियां उन पर फूलों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार बातें करती थीं। प्रभु श्री राम की माता कौशल्या धन्य है जिन्होंने राजा धीराज श्री राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। कोई कहने लगी, जनक नंदिनी सीता धन्य है कि श्री रामचंद्र जी जिनके अधरस शिलापान कर रहे हैं। कोई बोली, ज्ञात होता है कि श्री सीता जी ने पूर्व कर्म में दुष्कर तपस्या की थी जिसके प्रभाव से वे आज राज रामचंद्र की प्रिया वधु बनी। कुछ स्त्रियां कहने लगीं कि हम लोग बड़ी अभागनी हैं, जा श्री सीता की दासी होकर भी श्री राम की सेवा नहीं कर सकें। इस तरह नाना प्रकार की बातें सुनते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी राजमार्ग से चलकर हाथी से उतरे और राजा भूरी कीर्ति द्वारा सजाए हुए भवन में गए और श्री सीता भ्राताओं तथा बालकों के साथ टिके। इति श्री रामचरित अंतांतरगते आनंद रामायणे विवाह कांडे प्रथम सर्गः संपूर्ण। जय श्री राम।